16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, samo południe. Serwis Trójki ma dla Państwa Agnieszka Drost. Trzaskowski czy Sikorski, będą prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Nocny pożar w szpitala w Szczecinie, ewakuowano ponad 50 osób. Unia Europejska nadal będzie wspierać Ukrainę, zapewnia szef unijnej dyplomacji. Prawybory wewnątrz Koalicji Obywatelskiej zdecydują, kto będzie nominatem tej formacji w wyborach prezydenckich. To decyzja po porannym posiedzeniu Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Uczestniczyli w nim także liderzy partii wchodzących w skład KO. Kto będzie zatem uprawniony do głosowania i kiedy poznamy wyniki? Pytamy Michała Fedusio, który jest w kancelarii szefa rządu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że członkowie czterech formacji będą mieli do wyboru dwóch polityków. Kandydata z poprzednich wyborów prezydenckich, obecnego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz obecnego szefa naszej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Zdecydują najbliższe tygodnie, a kto dokładnie, o tym szef Platformy Obywatelskiej. Wszystkie członkini i członkowie Koalicji Obywatelskiej, tych czterech partii, będą mogli zagłosować i to głosowanie odbędzie się jeszcze w listopadzie. Decydujemy się jako jedyni na serio na prawybory. Chcemy, żeby dużo ludzi było zaangażowanych i żeby ten mandat był rzeczywiście dany przez wiele osób i że do boju staje dwóch świetnych kandydatów. Werdykt członków Platformy, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polska poznamy 7 grudnia. Wówczas na Śląsku wytypowany kandydat KO zaprezentuje swój program na przyszłoroczne wybory prezydenckie. Tyle, Michał Fedusio, bardzo dziękujemy za relację. Ponad 50 osób zostało ewakuowanych, 4 lekko podtruły się dymem. W nocy doszło do pożaru szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Ogień wybuchł przed godziną 2 w budynku Z na pierwszym piętrze w sali chorych. Mieści się tam oddział nefrologii i transplantacji nerek, mówi rzecznik placówki Tomasz Owsik-Kozłowski. Sprawa wyglądała bardzo groźnie. Personel na szczęście stanął na wysokości zadania. W dosyć sprawny, szybki sposób wszyscy pacjenci z tego budynku, czyli zarówno z oddziału sąsiadującego, z oddziału neurologii, zostali ewakuowani. Pomagał także personel szpitalnego oddziału ratunkowego. Łącznie 51 osób, pacjentów zostało wyprowadzonych z budynku. Pomocy wymagał personel placówki. Został im podany tlen. Tutaj obawialiśmy się, że mogło dojść do podtrucia. Na szczęście cały ten personel, który brał udział w tej akcji nocnej, już mógł opuścić szpital, wrócić do domu. W akcji brało udział 10 jednostek straży. Trwa wyjaśnianie przyczyn i liczenie strat. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przyjechał dziś do Kijowa. Ma zapewnić Ukrainę o dalszym wsparciu Unii Europejskiej w wojnie z rosyjską inwazją. Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach w USA pojawiły się obawy co do dalszych losów pomocy wojskowej dla Ukrainy. Trump deklarował w kampanii, że zakończy tę wojnę w jeden dzień. Według szacunków Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej od początku rosyjskiej inwazji kraje członkowskie wydały około 180 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy, a same Stany Zjednoczone około 85 miliardów dolarów. Polska misja medyczna alarmuje, że mieszkańcy przyfrontowych terenów Ukrainy mają utrudniony dostęp do służby zdrowia. Ciągłe rosyjskie ataki na placówki medyczne sprawiają, że kraj ten nie jest w stanie zapewnić wszystkim obywatelom usług medycznych. W ratowaniu zdrowia mieszkańców najbardziej dotkniętych wojną wschodnich terenów Ukrainy pomagają kliniki mobilne. Często to jedyna szansa dla ludzi na skorzystanie z pomocy, mówi wolontariuszka Malwina Kosela. Zapominamy, że na przykład choroby przewlekłe, bo jeżeli są one na bieżąco leczone, no to tego niebezpieczeństwa nie sprawiają, ale kiedy mamy warunki wojenne, kiedy brakuje leków, brakuje takiej podstawowej opieki lekarskiej, bo infrastruktura medyczna jest zwyczajnie zniszczona, no to wtedy te problemy się zaostrzają i właśnie tym się staramy zaopiekować w klinikach mobilnych. Dla niektórych pacjentów przyjazd takiej kliniki mobilnej to pierwsza od lat możliwość zweryfikowania swojego stanu zdrowia. 8 tysięcy hektarów lasu płonie w południowej Kalifornii. Zniszczone zostały co najmniej 132 domy, ponad 90 jest uszkodzonych. Na zagrożonym obszarze mieszka około 30 tysięcy osób. 10 tysiącom polecono ewakuację, odcinane są dostawy prądu, a ogień gasi około 2,5 tysiąca strażaków. Według danych Cal Fire w tym roku pożary Kalifornii strawiły ponad 3 razy więcej ziemi niż w roku ubiegłym. Klimatolodzy twierdzą, że ocieplenie temperatur niesie ze sobą wilgotne zimy, które umożliwiają Kalifornii rozwój przybrzeżnej roślinności, krzewów i krzaków, co zmienia zbocza wzgórz w chrust czekający na podpalenia. Klimat.

Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Agnieszka Łukasiewicz i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry raz jeszcze. Rozpoczynamy drugą godzinę radiowych opowieści o Grenlandii. Choć jak co tydzień Tomasz Sajewicz przygotował dla Państwa także historię z Azji. Z dość ciepłego w tym momencie miejsca. Tomek jest na Wyspach Korzennych, gdzie wczoraj w Tobelo otworzył się nowy targ zmodernizowany dzięki współpracy z miastem Góra Kalwaria. Jak do tego doszło? O tym przed godziną 13 w Trójce, a już za moment rozmowa z Marcinem Tomaszewskim, który wraz z Pawłem Hałdasiem jako pierwszy w historii odbył zimową wielkościanową wspinaczkę na Grenlandii. Nikt przed Polakami tego nie dokonał. O trudnościach powiemy już za chwilę, a ja mam dla Państwa jeszcze jedną grenlandzką piosenkę. Będzie to Angu Motzfeldt, wydający muzykę po prostu jako Angu ze swojej debiutanckiej płyty. Whenever you draw the line between what you want and what I dream about, the fact remains that you begin to see that from where you stand there's no way out. No way out. Open your down and we don't care when the magic's not around. When words stay fair, oh, infinity calling, 'cause then you could love me, yeah. 'Cause then you could love me, yeah. Opinions form between the lines. Say goodbye, you walk away with grace. With you, life's lost a sign to see that from where I stand, there's no way out. It's not enough. me, yeah. 'Cause you correct me, yeah. You still Z nami dziś człowiek, który poznał Grenlandię tę najbardziej dziką, dziewiczą, Grenlandię, która stawia wielkie wyzwania. Marcin Yeti Tomaszewski, taternik, alpinista i wspinacz wielkościanowy jest dziś z nami w audycji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Na początku 2023 roku wraz z Pawłem Hałdasiem dopisał Pan nowy rozdział do historii wspinania, wytyczając nową drogę na grenlandzkim klifie w sezonie zimowym. Zanim jednak ta historia się ziściła, no to z Grenlandią trzeba się było trochę zapoznać. Tych wypraw na wyspę miał już Pan wcześniej kilka za sobą, prawda? Tak, moją pierwszą wyprawą, taką właśnie typowo wspinaczkową, bigwallową, to była właśnie wyprawa na Grenlandię w 2000 roku. Mm. I od tego czasu też zdaje się, że kilkukrotnie odwiedzał pan wyspę. Tak, zawsze przyciągają mnie miejsca, w których nie ma ludzi. Mówią na mnie Yeti i ta ksywa zobowiązuje też do, tak troszeczkę z przymknięciem oka, mówię, że to zobowiązuje do wyruszenia w miejsca, gdzie rzeczywiście będę czuł się swobodnie, a swobodnie czuję się w miejscach, w których jest mało ludzi. Omijam szerokim łukiem miejsca takie typowo turystyczne, takie jak na przykład Chamonix, choć są bardzo piękne. Są też miejsca w Kalifornii, parku Yosemite, ale również te miejsca jakby nie są mi tak bliskie jak Grenlandia właśnie. Tu w przypadku też wyprawy, od której zaczęłam naszą rozmowę, istotne jest nie tylko miejsce, czyli ta Grenlandia, ale także moment w roku. Dlaczego zima tutaj jest tym czasem szczególnym? No poza tym oczywiście, że temperatura jest znacznie niższa i wszędzie leży lód i śnieg. Zastanawiam się, z czym jeszcze muszą mierzyć się wspinacze wybierający się właśnie zimą na ściany, które okalają fiordy. Moją przygodę ze wspinaczką rozpocząłem właśnie w sezonie zimowym w Tatrach. To były moje pierwsze wspinaczki w ogóle w Tatrach, właśnie zimą. I dlatego darzę ją wielkim sentymentem. Bardzo lubię, gdy jest mi zimno. Szczególnie Tatry słyną z tego, że to prawda w lecie jest tam dużo zielonej trawy i ta wspinaczka jest taka poprzeplatana pomiędzy skałą a trawą, a zimą te trawy zamarzają i wtedy wielu alpinistów wspina się właśnie po tych zamarzniętych trawach i to jest ewenement na skalę światową. Drogi tatrzańskie są znane na całym świecie. Dlatego też wychodząc właśnie z takiej mojej kolebki, z takich pierwszych wspinaczek tatrzańskich, szukałem właśnie wspinaczek i możliwości wspinania właśnie w sezonach zimowych, szczególnie na Grenlandii. I to był właśnie jeden z takich elementów, który mnie przyciągnął właśnie na tą wyspę. A co oznacza dla wspinacza zima właśnie na Grenlandii? Trudno mi powiedzieć, bo byliśmy pierwszymi wspinaczami, którzy spotkali się właśnie z zimą, ze wspinaczką zimową na Grenlandii. Co czuję, taki alpinista, co czułem z Pawłem, co czuliśmy? Przede wszystkim wielką niewiadomą, gdy wyruszaliśmy w tamten zakątek świata, nie wiedzieliśmy, z czym się będziemy mierzyć. Zabraliśmy najcieplejszą odzież, górę jedzenia, mnóstwo sprzętu, tak aby być przygotowanym na każdą możliwość, na każde warunki atmosferyczne. I na miejscu okazało się, że ta temperatura nie zawsze jest taka niska. Czasami następują bardzo duże skoki tych temperatur, szczególnie wody. Woda bardzo często zmienia swoją temperaturę w czasie, gdy mocne wiatry od strony Morza Baffina wciskają te właśnie wielkie powierzchnie wody pod lód. On topnieje czasami nawet z godziny na godzinę i rejon arktyczny zamienia się, oczywiście mówię o rejonach fiordów, zamienia się w taki rejon bardzo nieprzewidywalny, w którym raz idziemy po lodzie, a po chwili musimy korzystać z łodzi albo szybko kluczyć pomiędzy pływającymi krami. Ciekawa jestem, co jest takim największym przeciwnikiem w tych warunkach, o których pan mówi. Czy to jest ta niepewność, może nawet strach, może zimno, może wiatr, albo brak poczucia, że skoro ludzie tędy chodzą, to się musi udać, no bo w końcu nikogo przed panami tam nie było. Na pewno zimno, ponieważ wspinaczka, którą uprawiam, wymaga dużej koordynacji, jakby dużej mobilności. Operujemy rękoma, wspinamy się po naturalnej skale, dlatego też korzystamy ze sprzętu typu haki, kamy i inny specjalistyczny sprzęt, który wymaga używania rękawic pięciopalczastych, a przy minus 35 stopniach, przy minus 40, kontakt z zimnym metalem w rękawiczkach cieńszych niż te puchowe, grozi bardzo szybko odmrożeniem, więc takim jednym z największych niebezpieczeństw było właśnie ryzyko odmrożenia. I na to musieliśmy się przygotować w pierwszej kolejności. Mhm. Wiem też, że wasza wyprawa, mówię o tej ostatniej z 23 roku, była naznaczona wieloma zmianami planów, czyli nawet ogromne doświadczenie, przestudiowanie map, sprawdzenie miejsc, w które się chce wybrać w przypadku takich ekspedycji, no, może okazać się zupełną improwizacją. Tak, zmienne warunki bardzo często jakby krzyżują plany alpinistów, dlatego trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność, a przede wszystkim takim moim złotym środkiem, złotym sposobem na każdej wyprawie jest elastyczność i umiejętność zmiany systemu działania, ponieważ gdybyśmy przyjechali na Grenlandię ze sztywnym planem, że wspinamy się na tą i tą ścianę, w takim i takim stylu, ubieramy się tak i tak, to bardzo często ta wyprawa nie udałaby się, ponieważ te warunki by pokrzyżowały te plany i albo byśmy się odmrozili, albo byśmy się bardzo szybko przepocili i potem odmrozili. Dlatego też bardzo ważne przy takich niepewnych warunkach, podczas wspinaczki w miejsc, które są nieprzewidywalne, być uważnym na naturę, obserwować pogodę, obserwować temperaturę samego siebie przede wszystkim, ponieważ takie wyprawy uczą przede wszystkim obserwowania nas samych. Wpatrujemy się w głąb naszego ciała przede wszystkim, również w głąb psychiki i łącząc te wszystkie elementy właśnie natury zewnętrznej i naszej wewnętrznej, szukamy takiego złotego środka, takiego przesmyku, który umożliwia nam bezpieczne poruszanie się po tym terenie górskim, pionowym. Myślę, że to, co pan powiedział, to warto sobie zapamiętać, nawet jeśli ktoś nie uprawia wspinaczki bigwallowej, ale nawet wybiera się na jakieś spokojne treki. A o tym, jak przebiegała ta wyprawa, opowiemy państwu już za chwilę. Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie musisz pchać mnie w przepaść, gdy mi brak odwagi. Skoczę sam, bo nie chcę słowa strach w biografii. Oszczepiam przeznaczenie jak mnie kotaki. Tak to robię, inaczej bym nie potrafił. Piękna pani stop, to ładnej buzi nie przystoi. Pan ma silne ja i monopol władzy i kontroli. No tak, jestem kulą w procy w tej całej pogoni. Lepiej złapią w locie, nim dosięgnie skroni. Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś na ścianie codzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki. Ci od dobrych rad, znowu 1-0 dla nas. Możesz krzyczeć co sił, echo zjada głos na pustych salach. No tak, nie podoba się mój ruch, ja prym wiodę w tanach. Taki z ciebie zów, zatęczas na falach. Naciskam na dłoń, wyczuwam ruch krwi. Ty pięści nosisz, by czesać mi brwi. Znika twój świat i z nim małe ty. Jaśnie piękny sen, tobie mi coś się śni. Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Marcin Yeti Tomaszewski dziś z nami w Trójce. Rozmawiamy o pierwszej zimowej wspinaczce w stylu Big Wall dokonanej na Grenlandii. No właśnie, jak wyglądała sama wspinaczka, jaka ściana została przez Państwa wybrana i w jakiej części Grenlandii ona się znajduje też? Wyruszyliśmy zupełnie z innym planem niż ten, który zrealizowaliśmy. Planem była wyspa Umanak, gdzie znajduje się miejscowość właśnie o tej samej nazwie. I obok znajdowały się małe wyspy, no, z wielkimi ścianami, ponad 1000-metrowymi. Ściany te wypatrzyliśmy właśnie przy pomocy internetu, w jednym z portali takich właśnie, które oferuje oglądanie właśnie rzeźby terenu. No i z tymi informacjami wyruszyliśmy w ten rejon. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się właśnie, że dotarcie pod tą ścianę, którą sobie wypatrzyliśmy, jest niemożliwe właśnie ze względu tego roztopionego fiordu. Pomimo, że było minus 35 stopni, to ten fiord pływał. Nie mogliśmy tam podejść, więc poprosiliśmy Inuitów, czyli rdzenną ludność właśnie zamieszkującą właśnie Grenlandię, północno-zachodnią część Grenlandii, aby pokazali nam miejsca dla nich najciekawsze, najbardziej dzikie. No i usłyszeliśmy kilka opowieści właśnie o łowcach, o hunterach, którzy wyruszali na łowy, polując na karibu, na foki, czasami na białe niedźwiedzie. I oni powiadali, że wyruszając na te łowy, widzieli gdzieś bardzo wielką pionową ścianę, że bardzo często wyruszając te łowy przejeżdżali pod nią. No i słuchając tych opowieści z Pawłem, poprosiliśmy, aby zawieźli nas tam skuterem śnieżnym. Można było też oczywiście zaprzęgiem sim, ale z uwagi na to, że te fiordy co chwilę pękały, co chwilę jakby ta ścieżka była zaburzona, musieliśmy być bardzo szybcy w tym poruszaniu się. Poprosiliśmy, aby nas tam zawieźli. Gdy stanęliśmy pod tą ścianą, okazało się, że to jest 1000-metrowy mur, no 900-metrowy mur o szerokości prawie 3 kilometrów, po którym nie wspinał się, nigdy nie wspinał się człowiek, nie wspinał się wspinacz, zarówno latem, jak i zimą. I stojąc pod tą ścianą, no, stwierdziliśmy, że to jest to i to jest ta nasza dzika ściana, którą odkryliśmy. Co pan poczuł, kiedy po dniach wyznaczania tej trasy, potem po dniach wspinaczki w końcu się udało dotknąć dłonią szczytu, odklepać go, jak to mają wspinacze w zwyczaju? Na pewno towarzyszyły nam, chociaż będę się wypowiadał tylko we własnym imieniu, ale myślę, że Paweł czuł podobnie, nawet wiem o tym, spokój. Czuliśmy na tym szczycie spokój. Nie krzyczeliśmy, nie szaleliśmy, nie czuliśmy euforii. Zbyt długą drogę przebyliśmy, żeby na końcu wygłupiać się. Czuliśmy bardzo duży respekt i szacunek do natury. Przede wszystkim respekt do tych warunków, z którymi musieliśmy się mierzyć, z tymi niskimi temperaturami. I zdawaliśmy sobie sprawę, że dotarliśmy na szczyt tylko dlatego, że ta góra i nam pozwoliła i warunki były na tyle sprzyjające, że nie odmroziliśmy się tak szybko, że kamień, który gdzieś tam był na jakiejś półce, w tym momencie akurat nie spadł na naszą głowę, więc stojąc na tym szczycie czuliśmy spokój i również taką pewną refleksję. Zglądaliśmy się dookoła, mieliśmy piękne widoki zarówno w stronę lądolodu grenlandzkiego, jak i w stronę właśnie morza, tych fiordów. Tak naprawdę była to wielka ulga, ponieważ pomimo, że wspinamy się dla siebie z pobudek egoistycznych, nie wspinamy się dla nikogo, tylko dla siebie, to jednak stojąc na miejscu czułem, że warto się tym podzielić, że to piękno, którego doświadczam w tym momencie, ta historia, którą przeżyliśmy, jest warta opowiedzenia i być może ktoś, kto ją usłyszy, weźmie szczyptę dla siebie i być może zainspiruje się do właśnie własnej wyprawy grenlandzkiej albo chociaż zainspiruje się tą kulturą, która na miejscu nas urzekła bardzo. No właśnie, bo to, jakie widoki towarzyszyły wspinaczom podczas wyprawy, z czym również mierzyli się wewnętrznie, o tym mogą się Państwo przekonać, oglądając film dokumentalny z tej wyprawy. Zatytułowany jest on Inusuk – Droga do domu. Ten tytułowy Inusuk to nie jest żadne miejsce, to jest symboliczny drogowskaz, coś, co zaczerpnął Pan z kultury inuickiej właśnie. Tak, Inusuk to jest serta kamieni ustawiona na kształt postaci człowieka, która wskazuje właśnie miejscowej ludności wyruszającej na łowieckie terytoria albo wracającej do domu właśnie drogę. To jest taki szlak Inuitów. I ten znak jest bardzo blisko połączony właśnie z ich kulturą, ale pokoleniowością. Dzieci obserwują, jak ich ojcowie wyruszają na łowy, czasami znikają na długie tygodnie, wracają z upolowaną zwierzyną. no, mierzą się z tą właśnie, z tą rozłąką, z tymi trudnościami losu. I właśnie o tym jest ten film. Pomimo, że akcja toczy się podczas naszej wyprawy, to jednak nie tylko my jesteśmy bohaterami tego filmu, ale przede wszystkim właśnie ta ludność Grenlandii i historia pewnej rodziny, pewnej kobiety, która opowiada o swoim ojcu, który właśnie wyruszał te tereny łowieckie w poszukiwaniu swojej własnej drogi, którą w końcu odnalazł, co stało się inspiracją dla kolejnego pokolenia, czyli właśnie tej córki. Ta historia opowiadana w tle przez Inuitkę wspominającą swojego ojca, no, mocno ukorzenia ten film właśnie w grenlandzkiej kulturze i pod grenlandzkim niebem, bo inaczej przecież ta ściana, czy podobna ściana mogłaby się trafić w wielu innych miejscach na świecie. Jakie były pana wrażenia, przemyślenia po kontakcie z lokalnymi mieszkańcami, którzy właśnie no, opowiadali na pewno o swoim podejściu do natury, do tych klifów i fiordów, które panom wskazali? Niewiele mówili o tym. Oni nie muszą o tym mówić. Oni to pokazują. Widać to w ich oczach, widać to w ich czynach, widać to obserwując ich na fiordach, kiedy to stojąc na lodzie łowią halibuty taką długą liną, opuszczają przynętę prawie 500 albo 700 metrów w głąb fiordu na dno, tak są głębokie właśnie fiordy, czekają godzinami, aby wyłowić tam swoje właśnie piękne, smaczne ryby, które zresztą mieliśmy przyjemność kosztować. Tam cała historia toczy się w milczeniu. Oni to czują, przeżywają i też nie starałem się rozmawiać z nimi, tylko właśnie w tym milczeniu obserwować i wczuć się w ten klimat grenlandzki. I wydaje mi się, że po jakimś czasie zrozumiałem, o co, że tak powiem, chodzi w tym miejscu. Nie zawsze należy nazywać to, co widzimy. Bardziej odbierać to i czuć. Trochę słów, ale chyba jeszcze więcej ciszy, a na pewno wiele wspaniałych obrazów zobaczył państwo w filmie Inusuk Droga do domu. Myślę, że dobrze to państwo poczują, o czym mówił właśnie Marcin Yeti Tomaszewski. Na koniec zapytam, czy Grenlandia jest popularnym krajem, jeśli chodzi w ogóle o taką big wallową wspinaczkę? W sezonie letnim tak, bardzo wiele wypraw odbywa się właśnie przy pomocy jachtu, bardzo wielu wspinaczy wyrusza właśnie takie rejsy, podpływają w czasie tej wyprawy do przeróżnych ścian, wspinają się z pokładu jachtu. Jest kilka ścian, które są bardzo regularnie odwiedzane właśnie w takich miejscach bardzo popularnych dla wspinaczy, ale wciąż nie jest to ruch porównywalny do Alp lub do Himalajów. Z tego co wiem, to w sezonie letnim na Grenlandii działa 5 do 6 może wypraw alpinistycznych. W lecie oczywiście. Może po waszej wyprawie ta historia wspinaczek zimowych na Grenlandii rozwinie się na dobre. Marcin Yeti Tomaszewski, taternik, wspinacz, alpinista, był dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. 27 minut dzieli nas od godziny 13. Dodam jeszcze, że film dokumentalny o pierwszej w historii zimowej wspinaczce wielkościanowej na Grenlandii, czyli Inusuk, Droga do domu, został nakręcony przy pomocy telefonu. Choć obraz może równać się z tym, jaki znamy z wielkiego ekranu. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Azji. Indonezyjskie miasto Tobelo na Wyspach Korzennych od góry Kalwarii dzieli niemal 11 tysięcy kilometrów. Nie bacząc na tę odległość, od 3 lat samorządy obu miejscowości współpracują ze sobą. W Tobelo właśnie uroczyście otwarto lokalny targ zmodernizowany z unijnego grantu, który wygrała góra Kalwaria. Więcej o tym w materiale Tomasza Sajewicza. Tomek w Azji. Kiedy mieszkańcy Góry Kalwarii, tej położonej nieopodal Warszawy, kładą się spać, 11 tysięcy kilometrów dalej mieszkańcy Tobelo, na Molukach Północnych, nazywanych też Wyspami Korzennymi, dzień później zbierają się do pracy. 3 lata temu obie miejscowości położone na przeciwległych krańcach świata i stylu życia połączyła chęć zmian i grant Komisji Europejskiej na rozwój lokalnych społeczności w duchu zrównoważonego rozwoju. Do Góry Kalwarii zaczęli przyjeżdżać wyspiarze, żeby podpatrzeć, jak można skuteczniej zarządzać małą miejscowością, jak żyć ekologicznie i lepiej się organizować. Podróż na Moluki to nie jest wyprawa dla mięczaków. Na żądnych wrażeń z jednego z najbardziej odległych i pozbawionych turystów miejsc na ziemi czekają 2 dni podróży, co najmniej 3 samolotami, łodzią i 2 autami na 2 wyspach. Taką podróż odbyli polscy koordynatorzy projektu oraz wiceburmistrz Góry Kalwarii, aby w miejscowości Tobelo hucznie otworzyć lokalny targ, na którym rolnicy i rybacy sprzedają wszystko to, co da ocean, dżungla i przydomowy ogródek. Od trawy cytrynowej, gałki muszkatałowej, goździków, poprzez warzywa i owoce, po ryby we wszystkich kolorach tęczy. Targ został wyremontowany i wyposażony za pieniądze z unijnego grantu Góry Kalwarii. Kiedy 3 lata temu mieszkająca w Polsce Białorusinka Aleksandra Godina mówi mi o nowym projekcie, w którym pożeniła Wyspy Korzenne z Górą Kalwarią, przyjmuje to sceptycznie. Jaki barter może zaoferować Góra Kalwaria Wyspom Korzennym? Dewocjonaliów w zamian za gałkę muszkatołową? Żartuje. Jak się czujesz, kończąc ten projekt? Bardzo dobrze, jestem podnęcona. Jak widzisz, ile ludzi się zebrało, wszyscy są strasznie szczęśliwi, że to się skończyło, ten rynek powstał. To jest bardzo taki emocjonalny moment. W każdym żarcie jest ziarno prawdy. Miejscowość Tobelo, w której odremontowano rynek, to w największym muzułmańskim kraju świata, jakim jest Indonezja, ostoja chrześcijaństwa. Choć przed uroczystym przecięciem wstęgi na ryneczku w Tobelo pokazany będzie taniec, który odgonić ma nieczyste siły. To oficjalna część ceremonii. Allah, the Lord of the world, the master and creator of everything in universe. Zacznie się od modlitwy do Allaha, Stwórcy Wszechświata, północnej Halmachery i Góry Kalwarii. Ladies and gentlemen, przemówienia wybrzmią w 3 językach, choć wymówienie polskich nazwisk burmistrza Piotra Chmielewskiego, Mr. Jakob czy konsula Jakuba Żaczka nie przyjdzie łatwo. Ale równie trudno szedł remont targowej hali, bo czas w głowie Europejczyka i czas w głowie wyspiarza płynął całkowicie inaczej. Przychodzę na ryneczek Łosia, bo taką nazwę nosi jeden z 10 targów Tobelo jeszcze przed ceremonią. Wprowadzają się tu pierwsi kupcy. W wykładaniu na stalowe blaty z lodem wielkich tuńczyków towarzyszy rozwijanie czerwonych dywanów. Ale to tylko na chwilę, bo na targu Łosia nikt nie kryje radości, kiedy przechadzam się pomiędzy kupcami. Choć z remontem targu nie mam nic wspólnego, to sprzedawcy dziękują mi jako przedstawicielowi Polandii, jak po indonezyjsku brzmi nazwa naszego kraju. Lemongrass. Rosjana Nyongyega Gali ze wsi Kusuri ma 65 lat. Sprzedaje cytrynową trawę i limonki z własnego ogródka, sprowadzane z innych wysp, pomidory i kabaczki oraz zbierane w dżungli banany. Na ryneczku jest codziennie. Staje o 4 rano, aby dotrzeć o 7 na targ łosia i zostać tu nawet do 19. Dzięki ryneczkowi wykształciłam 4 dzieci, mówi mi, a dzięki Górze Kalwarii nie będzie już stała w palącym słońcu. Koordynatorka projektu Sylwia Szparkowska tłumaczy, że wyremontowany ryneczek to tylko widoczna część projektu, który zmienił także podejście samorządowców do mieszkańców, a mieszkańców do otoczenia. Tutaj potrzeby społeczne są równie istotne jak potrzeby naturalnego środowiska, a co za tym idzie potrzeby samej administracji, wiedzy tej administracji, jak zarządzać różnymi rozwiązaniami, usługami społecznymi czy usługami samorządowymi, też są bardzo, bardzo wysokie. Więc my po prostu znaliśmy bardzo dobry samorząd w Polsce. Nasza koleżanka Aleksandra Godzina wiedziała, jakie tutaj są potrzeby na miejscu i starała się znaleźć taką instytucję, którą była właśnie Góra Kalwaria, która będzie umiała pomóc tutejszym samorządowcom rozwiązać ich problemy. Udało się? To są takie projekty, których efekty widać długofalowo po kilku latach, więc ten taki główny cel projektu, żeby zarządzanie samorządem było lepsze, to będziemy mogli sprawdzić za te kilka lat. Jakby założeniem projektu było, że nie ma co ludzi pouczać, tylko trzeba z nimi coś zrobić i razem z nimi pokazywać, w jaki sposób my byśmy to zrobili. W związku z czym te polskie zasady, na przykład, że się konsultuje z ludźmi wszystkie rzeczy, które ich dotyczą, nawet wysokość stołów, które są na bazarze, nawet ustawienie tych stołów, są robione razem z użytkownikami. To na pewno się udało i na pewno udało nam się przekonać samorządy, żeby w taki sposób podejmowały swoje decyzje. Ryneczek w Tobelo wyposażono w takie zdobycze techniki jak panele słoneczne, wszak słońca ci tu dostatek. Po środku tropików dowiaduje się, że energię można też magazynować w lodzie. Mamy takie bardzo nowoczesne rozwiązania z magazynami energii w lodzie. Ten lód na bazarze jest po prostu potrzebny. Tu są sprzedawane ryby, można zmagazynować energię w lodzie i później ją wykorzystywać wtedy, kiedy jest potrzebna. Wiceburmistrz Piotr Chmielewski na ryneczku w Tobelo przykręcił metalową tablicę z herbem Góry Kalwarii. Czy współpraca oznacza, że Góra Kalwaria stanie się polskim centrum przypraw korzennych? Myślę, że takiej symboliki jako takiej, poza zdjęciami, które może pozostały i są gdzieś tam opublikowane tekstami, to raczej nie będzie. Natomiast musimy się nauczyć od nich takiego pozytywnego patrzenia na życie, radości życia przede wszystkim. Bo u nas jest taka pogoń za pieniądzem, za pracą, za cały czas za czymś gonimy w Polsce. Tu mam wrażenie, że ludzie mają więcej czasu na właśnie takie życie codzienne. Mimo, że żyją skromniej, że żyją w innych warunkach, to są szczęśliwsi, mam wrażenie. Choć Tobelo ma plażę nad oceanem, a Góra Kalwaria nad Wisłą, to okazało się, że nadwiślańskie doświadczenia można przenieść nad ocean. Też mamy plażę nad Wisłą, tak? I oni byli bardzo zaskoczeni, że nasi mieszkańcy tak zostali już wychowani. Przychodzą na tą plażę setkami czasami w lato. Rozstawiają grille jednorazowe, przynoszą butelki z napojami, inne jedzenie. A następnie wychodząc zabierają to ze sobą i wrzucają do kontenera, który ustawiamy. Tak? I oni byli zaskoczeni, jak to możliwe. Ludzie chcą się spotykać w naszej gminie, chcą tworzyć wartość dodaną, nie wiem, strażacy, seniorzy. Widziałem, że świeciły im się dosłownie oczy, tak? Że przecież my możemy zrobić to samo u nas. Chociażby zadbać o jakiś fragment wybrzeża, żeby tam tych butelek plastikowych nie było. Tobelo to biedna miejscowość szczęśliwych ludzi. To szczęście i slow life marzy się w Górze Kalwarii burmistrzowi Chmielewskiemu. Ja mam wrażenie, że Góra Kalwaria, którą ostatnio odwiedzam dzięki lokalnym patriotom z Czerska, co prawda, ale położonego blisko Góry Kalwarii, że Góra Kalwaria jest takim wymarzonym miejscem dla warszawiaków na slow life. Myślę, że tak. Ja serdecznie zapraszam. Ten projekt i jakby spojrzenie z zewnątrz pokazał nam, że my mamy ogromny potencjał i mamy się też czym pochwalić. O międzykontynentalnej współpracy wprost z Wysp Korzennych opowiedział Tomasz Sajewicz. Na kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji zapraszamy już za tydzień. pół miasta. Pod wodą płyną auta, wszędzie korozja. Wyją syreny w wodorostach, wiją się ławice plastikowych słomek nad dachami policyjnych komend. Sumy z wąsami prosto od barbera suną nocami na zimnej fali nieba. A brodaci, piraci z przepaskami na oczach ćwiczą pilates w zatopionych siłowniach. Uwaga, ci w nocy porywisty wiatr. Uwaga, zaraz skończy się świat. Nie stój pod drzewami, nie wychodź z domu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Uwaga, dziś burze i ulewny deszcz. Tak będzie padać całą noc i dzień, aż mnie zatopi z tą kanapą, na której sama śpię. Szara. I znowu leżę na kanapie, znowu sama. Czekam na sygnał od ciebie, choć jeden SMS, a dostaję same alerty RCB. To zespół Nanga z płyty Sport, Wojna i Miłość. No, chyba ta prognoza Magdy Dubrowskiej się na szczęście dziś nie sprawdzi w Polsce. Dla porównania, w grenlandzkiej stolicy dziś dwie kreski poniżej zera, a w połowie tygodnia spadnie tam sporo śniegu. Powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji Swoją Drogą. Za tydzień o tej porze wyjątkowo spotka się z Państwem redaktor Mateusz Tomaszuk, który porozmawia z ambasadorem RP w Arabii Saudyjskiej, Robertem Rostkiem. Jak wyglądają obecne wyzwania w Zatoce Perskiej? Czym może zaskoczyć saudyjska odsłona Expo w 2030 roku? Te i wiele innych pytań w audycji Swoją Drogą już za tydzień, a za chwilę na antenie Trójki najważniejsze informacje, a później audycja Wszystko Wszędzie Teraz, wprost z trwającego w Warszawie Współkongresu Kultury. Program poprowadzi dla Państwa Agnieszka Szydłowska. My tymczasem mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz i Martyna Matwiejuk. Dobrej soboty, a już teraz Duran Duran w Trójce. Halloween girl sees the fray. Brothers and sisters lead the way. Shackled to the rhythm, your soul is waved. So you better get down on your knees and pray. Coming out for the hawks of metal. Jumping on the hot seat, lying in the dead. Delivery quick, expensive mistake. The damage, the damage.